Pada minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ta opinia nie jest wiążąca i idzie w poprzek opinii Sejmu. Tak o stanowisku Senatu co do możliwego polskiego weta do unijnego budżetu mówi szef kancelarii premiera. Szybkie testy antygenowe prawdopodobnie będą używane w podstawowej opiece zdrowotnej, tak wynika z zapowiedzi ministra zdrowia. Nauczyciele do 7 grudnia mogą starać się o dotacje na sprzęt do nauki zdalnej, przypomina resort edukacji. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił, że ocenia niezwykle krytycznie uchwałę Senatu autorstwa Koalicji Obywatelskiej, która wzywa rząd do przyjęcia wynegocjowanego projektu budżetu Unii Europejskiej. Przeciw uchwale opowiedzieli się senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem ministra Michała Dworczyka opinia Senatu nie osłabia stanowiska rządu, za to osłabia stanowisko Polski. Minister w Polsat News zaznaczał, że uchwała Senatu jest sprzeczna z uchwałą Sejmu, która wspiera działania rządu w sprawie negocjacji unijnego budżetu. Oczywiście Senat może wyrażać swoją opinię we wszystkich sprawach, natomiast ona na pewno nie jest wiążąca. Ta opinia też, warto wspomnieć, idzie w poprzek uchwalonemu dużą przewagą głosów dokumentowi w Sejmie przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, która to uchwała sejmowa wspiera rząd w działaniach na rzecz zadbania o przestrzeganie traktatów. Premier Mateusz Morawiecki sprawę weta w negocjacjach z Unią Europejską będzie jutro omawiał z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Polska i Węgry nie zgadzają się na przyjęcie budżetu wspólnoty na lata 2021-2027 z powodu uzależnienia wypłat pieniędzy od praworządności. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział na konferencji prasowej, że szybkie testy antygenowe prawdopodobnie będą wkrótce stosowane również w podstawowej opiece zdrowotnej. Obecnie są stosowane na izbach przyjęć, w szpitalnych oddziałach ratunkowych i zostały wprowadzone do badań w karetkach. Dotychczas są one stosowane do badania personelu medycznego, który ma kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem. Ponadto trwają ostatnie ustalenia zmierzające do tego, aby były używane również do testowania personelu w domach pomocy społecznej. Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił, że trwają też konsultacje dotyczące wprowadzenia testów antygenowych w podstawowej opiece zdrowotnej. Tutaj jeszcze będziemy prowadzili rozmowy ze środowiskiem. Minister Adam Niedzielski dodał, że testy antygenowe mogą być używane do badań przesiewowych w niektórych regionach kraju. Obecnie mowa jest o Małopolsce, Podkarpaciu i Śląsku. Państwo wojewodowie wskażą grupy, które z ich punktu widzenia są najbardziej palące. Według wcześniejszych zapowiedzi badania przesiewowe mają być prowadzone w regionach o największej liczbie nowych zakażeń. Barbara Góra, Polskie Radio. Do 7 grudnia nauczyciele mogą składać wnioski o wsparcie w wysokości 500 zł na zakup sprzętu do zdalnej nauki. Na dofinansowanie rząd przeznaczył 300 milionów złotych. Rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska wyjaśnia, że jeżeli nauczyciel pracuje w kilku szkołach, to wniosek o dofinansowanie powinien złożyć w jednej z nich, a ze wsparcia może skorzystać tylko raz. Jeżeli zakup nastąpił od 1 września do 20 listopada, to do wniosku dołącza się wtedy oryginał lub kopię paragonu oraz oświadczenie nauczyciela, że paragon dotyczy właśnie wymienionego w rozporządzeniu zakupionego sprzętu czy też oprogramowania lub usługi. Wszystkie te zakupy dokonane po 20 listopada nauczyciel musi udokumentować już imiennym dowodem zakupu. Za pieniądze z dofinansowania nauczyciele mogą kupić m.in. monitory, komputery, kamery internetowe czy mobilny internet. Już ponad 1200 profesorów polskich uczelni i instytutów badawczych zaapelowało o rzetelność i prawdę w mówieniu o świętym Janie Pawle II i jego działaniach. Wobec oskarżeń medialnych na temat papieża Polaka naukowcy przypominają o długiej liście zasług i osiągnięć Jana Pawła II. Jeden z sygnatariuszy listu, historyk profesor Wojciech Polak, wspominał, że pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny w 1979 roku zapoczątkowała proces wychodzenia z komunizmu. Wspierał nas w tej walce o niepodległość, w walce o prawa człowieka. Robił wszystko, żeby nas umacniać, żeby nam dodawać otuchy w najcięższych czasach stanu wojennego. Był także wielką nadzieją dla świata. Starał się wprowadzać zasady chrześcijańskie w życie międzynarodowe, w świat wielkiej polityki. Rozmawiał z wielkim tego świata, ale rozmawiał pod takim kątem, żeby właśnie na świecie było jak najmniej zła, jak najmniej przemocy. W liście naukowcy ostrzegają też przed destrukcyjnymi skutkami oczerniania papieża Polaka dla utrzymania naszej wspólnoty narodowej w przyszłości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, chwilami duże. Na północnym zachodzie opady deszczu. Temperatura przeważnie od 4 do 7 stopni. Cieplej nad morzem w okolicach 8. W nocy zachmurzenie małe, wyjątkiem północ kraju. Słabe opady deszczu mogą pojawić się na krańcach południowo-wschodnich. Na termometrach przeważnie od minus 4 do 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czego potrzebują rodzice, kiedy odejdzie ich dziecko? Potrzebują rozmowy, potrzebują bycia z kimś. Oni nie chcą być sami w tych momentach. Nazywam się Sylwia Kamińska-Tymińska, jestem pielęgniarką w hospicjum domowym. Te mamy często opowiadają nam o tym, jak nagle nie ma nic, jest cicho. Cisza. Pomóż im oswoić ten czas. Wejdź na tenczas.org i wesprzyj Fundację Gajusz. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Jest godzina 22, 5 minut 40, a już nawet 51 sekund. Klub Trójki. Jeszcze raz dobry wieczór, tym razem w imieniu zespołu odpowiedzialnego za dzisiejszy Klub Trójki w składzie Aleksandra Kaczkowska, wydawca, Agnieszka Łukasiewicz, realizator oraz mówiąca te słowa Monika Małkowska. A przy okazji, kto miałby wielką ochotę do mnie pisać, to podaję adres mailowy. monika.małkowska@polskieradio.pl. Proszę Państwa, nasze środowe, klubowe spotkania staram się tak ustawiać, takie wybierać tematy, żeby było aktualnie, a jednocześnie uniwersalnie. I proszę Państwa, dziś jest taki temat szczęście. Szczęście. Czy jest możliwe w tak niefartowny czas rozmawiać o szczęściu? No przecież pandemia nie nastraja do rozważań o duchowym, emocjonalnym, a zwłaszcza finansowym dobrostanie. No ale czyżby? Może to właśnie jest moment, żeby poczuć, co stanowi o jakości naszego życia. Teraz właśnie w kontekście rozmaitych strat, mam na myśli raczej te materialne, możemy naprawdę poczuć, co ma dla nas wartość. Czy nasze ziemskie bytowanie nie jest już samo w sobie darem? Tak więc, proszę Państwa, chciałabym poruszyć problem szczęścia w nieszczęściu. A zanim zaczniemy rozmowę z gośćmi, jak zwykle utwór muzyczny wprowadzający w temat. Otóż w 1973 roku Lindsay Anderson nakręcił film, właściwie taką fantazję filmową, o której mówiło się komediodramat. Oh, Lucky Man z Malcolmem McDowellem w tytułowej roli. To była taka współczesna, ówczesna wersja wolterowskiego Kandyda. Przy czym optymizm Kandyda u Andersona zamienia się raczej w taką gorzką ironię. A muzyczny komentarz do filmu stworzył i zagrał Alan Price. W tytułowym utworze O Lucky Man dostajemy dawkę śpiewanej filozofii, proszę Państwa. Jeśli masz przyjaciela, wobec którego możesz być sobą, jesteś szczęśliwcem. Jeśli znajdujesz powód, żeby żyć, jesteś happy. Kaznodzieje, poeci, uczeni tego nie wiedzą, ale jeśli ty znasz ten sekret, nie rozgaduj go. Jeśli znasz znaczenie prawdy w tym starym znaczeniu, jesteś lucky. O Lucky Man. Have a friend on whom you think you can rely, you are a lucky man. If you found the reason to live on and not to die, you are a lucky man. Preachers and poets and scholars don't know it. Temples and statues and steeples won't show it. If you've got the secret, just try not to blow it. Stay a lucky man. A lucky man. The truth in this whole world, you are a lucky man. If knowledge hangs around your neck like pearls instead of chains, you are a lucky man. Takers and fakers and talkers won't tell ya. Teachers and preachers will jump by and sell ya. When no one can tempt ya, what you want if you are what you are. No i teraz, proszę Państwa, prezentuję naszych, mam nadzieję, szczęśliwych ludzi, bo nie tylko zgodzili się uczestniczyć telefonicznie, zaznaczam, w klubowej rozmowie, ale także mam nadzieję, że nie dają się nabrać tym, którzy sprzedają, no nic nie sprzedają, mają po prostu siebie, a oto oni. Aleksandra Buszta, muzyk, muzykolog, kustosz programu muzycznego Zamku Królewskiego w Warszawie. Dobry wieczór, pani Olek. Halo? Dobry wieczór, pani Moniko, i dobry wieczór państwu. Oraz Mikołaj Sławkowski Rodę, filozof z Uniwersytetu Warszawskiego i z Oksfordu, uczeń i asystent Rogera Scrutona. Dobry wieczór, panie Mikołaju. Dobry wieczór państwu. No, ogół zaczyna się od damy, ale ja tym razem zacznę od pana. Czy filozofia daje, zna odpowiedzi, bo oczywiście próbuje dać odpowiedzi na to pytanie, które wydaje się takie banalne. Co to takiego jest szczęście? No, bardzo dziękuję za to pierwszeństwo. To już samo w sobie jest jakimś szczęściem, być może. Jeżeli o filozofię chodzi, no to oczywiście odpowiedzi było mnóstwo. Głównie związanych z takim, powiedziałbym, sprzeciwem w stosunku do tego, co widzimy bardzo wyraźnie w tym polskim słowie na określenie tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. Mianowicie połączenie szczęścia z pewną przypadkowością. Mamy to samo słowo na określenie pewnego farta, pewnego przypadku, no i czegoś bardziej długotrwałego, o czym myślimy w kategoriach życia, prawda? Jest i szczęście krótkotrwałe, no prawda, miałem szczęście, będąc wybranym pierwszym, i mamy szczęście, albo doświadczamy szczęścia, czy jesteśmy szczęśliwi, jeżeli, krótko mówiąc, nam się układa. Więc poczynając od filozofów greckich, widzimy pewien sprzeciw w stosunku do takiego pojmowania szczęścia, połączenia tych dwóch sensów szczęścia, polegający na tym, że czy stoicy, czy Diogenes próbują to szczęście wziąć we własne ręce i uniezależnić je zupełnie od przypadku, od wszystkiego, a wiadomo, przypadek jest czymś zewnętrznym, to jest coś, co nam się przytrafia, ponieważ jesteśmy w świecie. Więc filozofowie w Grecji szczególnie mieli cały program polegający na tym, że chcieli, aby to szczęście pochodziło od wewnątrz, żeby to było coś, co jest zupełnie niezależne od otaczającego nas świata. No i jak wiemy, stoicyzm, nawet w kulturze popularnej, jest ta stoicka postawa, polega na tym, że nie dajemy się w żaden sposób wewnętrznie poruszyć tym, co dzieje się na zewnątrz. Taka właśnie równowaga wewnętrzna to jest to prawdziwe szczęście, niezależne od przypadku. Ja osobiście sądzę, że to jest taka wizja troszeczkę nieludzka. Mało kto, wydaje mi się, współcześnie zgodziłby się z tym, że taka kompletna niezależność od wszystkiego, co może nas dotknąć, od emocji, które może nas wzbudzić świat zewnętrzny, jest czymś dobrym, jest czymś, co chcielibyśmy przeżywać i coś, co chcielibyśmy, żeby determinowało nasze życie z dnia na dzień. No ale taki jest z jednej strony pomysł. Ta piosenka, od której dzisiaj zaczęliśmy, z kolei oferuje troszeczkę bardziej przewrotną wizję, mam wrażenie, dlatego że próbuję po angielsku, z kolei są dwa słowa, prawda? Prawda? No właśnie, to jest dla mnie ciekawe, tak. I happiness. No. Więc po angielsku luck może być szczęściem takim jednorazowym, głównie jest używane jako szczęście jednorazowe, chociaż czasami w XX wieku też coraz bardziej jako taki wyznacznik właśnie tego szczęścia długotrwałego, które normalnie czy bardziej tradycyjnie było zarezerwowane dla słowa happiness. No i tutaj w piosence widzimy wyrównanie tych dwóch rzeczy w sposób zupełnie odwrotny niż widzimy w starożytnej Grecji. W starożytnej Grecji szczęście to prawdziwe jest tym, co jest oderwane od przypadku, jest tym, nad czym panujemy. A tutaj w piosence słyszymy, że te rzeczy, które normalnie kojarzymy ze szczęściem, z tym, co właśnie jest długotrwałe, takie jak przyjaźń znajomych, jest też czymś, co w pewnym sensie jest domeną luck, czyli przypadku, czyli tego szczęścia farta. Jeżeli mamy w życiu szczęście, autor piosenki nam mówi, to duże S, no to mamy szczęście, czyli farta, czyli ten przypadek i powinniśmy być tak samo z tego zadowoleni, jak na przykład znajdziemy dychę na chodniku wracając do domu. Więc to są, wydaje mi się, ujęte i w muzyce, i w filozofii dwa bardzo kontrastujące ze sobą ujęcia kwestii tego, jak powinniśmy o szczęściu myśleć. Panie Mikołaju, do szczęścia i do tych dwóch słów na pewno jeszcze wrócimy, ale na szczęście jest tak wiele określeń, felicitalne, czy też felicytologia, prawda? Czyli to jest teoria kształtowania życia szczęśliwego. No i to jest troszeczkę też to, o czym pan przed chwilą mówił. Ale panie Aleksandro, mówi się, jest takie obiegowe spojrzenie na twórców, że szczęśliwy artysta to kiepski, bo taki tłusty kot, jak to się mówi. I tłusty kot no, nie jest specjalnie łowny, jeśli chodzi o myszki i zadowolony artysta też chyba nie jest taki specjalnie łowny, jeśli chodzi o idee twórcze. No nie wiem, czy to jest prawda. No, moglibyśmy się teraz o tym przekonać, bo artyści mają różne kłopoty, nie mówię o finansowych, ale no, przede wszystkim kontakt z ludźmi. Czy pani jest też z tego zdania, że dobry artysta to biedny i nieszczęśliwy? Nie, zupełnie nie, ale pozwoli mi pani na przytoczenie takiej krótkiej, ja się postaram streścić jeszcze bardziej, opowiastki, historyjki, pozwalam, którą prosimy, jakiś czas temu usłyszałam i ona nam, przynajmniej na mnie tak zadziałała. Zastanowiłam się bardzo głęboko, czym właściwie jest szczęście, jak szczęście może spowodować nieszczęście, a jak to, co wydaje nam się być nieszczęściem, może się okazać szczęściem. Ja to postaram się w kilku zdaniach szybciutko opowiedzieć, tak? To zaczynam. Tak, słuchamy. Otóż żył sobie farmer, który mieszkał razem z synem w gospodarstwie i mieli jednego konia. No więc żyli biednie. Ale dzięki zwierzęciu jakoś udawało im się związać koniec z końcem. Pewnego dnia niestety okazało się, że koń uciekł. Jakimś cudem opuścił zagrodę, uciekł. No wszyscy bliżsi, dalsi, sąsiedzi, znajomi strasznie lamentowali, jakie to nieszczęście tego farmera i jego syna spotkało. No trudno, musieli się z tym jakoś pogodzić. Nie minęło kilka dni i nagle pojawił się ten koń, który uciekł. Zbiegł, tak. Tak, chciałam powiedzieć zbiegł, no ale uciekł. Mało tego, on przyprowadził ze sobą ogromne stado dzikich koni. No więc wszyscy sąsiedzi bliżsi i dalsi zaczęli w pewnym sensie nawet zazdrościć farmerowi, mówiąc, ależ on ma szczęście. Wśród tego dzikiego stada koni był jeden ogier, który chłopcu, młodzieńcowi bardzo się podobał. Był niezwykle narowisty, no dziki. Ale chłopak postanowił go ujarzmić. Dosiadł go jakimś cudem. Niestety koń zrzucił go ze swojego grzbietu tak niefortunnie, że chłopak złamał nogę. No i znowu wszyscy znajomi z daleka i z okolicy zaczęli bardzo użalać się nad chłopakiem, mówiąc, jakie to nieszczęście, złamał nogę. W tym czasie przechodziła niedaleko armia, szło wojsko i w swoje szeregi zaciągało wszystkich młodych ludzi, jako że mężczyzn, jako że była wojna i potrzebny był każdy żołnierz. Doszli do zagrody farmera, no i okazało się, że niestety po takiego młodego człowieka w wojsku żadnego pożytku nie będzie, bo trzeba by się nim tylko opiekować, a nie będzie z niego żaden dobry żołnierz. No więc zostawili go w spokoju, poszli dalej. I znowu sąsiedzi zaczęli podziwiać sytuację, jakie to szczęście, że on złamał tę nogę, która... co było pierwotnie nieszczęściem, no bo dzięki temu, że złamał nogę, nie został zaciągnięty do wojska i nie zginął w wojnie. I tak sobie ja i ludzie, którzy tej opowiastki słuchali, widziałam na wszystkich twarzach malowało się takie głębokie zastanowienie i każdy myślał, jakie to też wydarzenia z jego życia, które traktowane były jako bardzo duże nieszczęście, okazały się po jakimś czasie wielkim szczęściem. No to cóż, panie Mikołaju, komentarz filozoficzny do tej opowiastki, no właśnie, przypowiastki. Właśnie, trochę weszłam pana podwórko, przepraszam. To ja też w takim razie mam, no może już nie całą opowiastkę, tylko bardzo skrócę, ale no tutaj wniosek mógłby się nasuwać tak, że, taki, że szczęście właśnie ani nie jest de facto samo w sobie przypadkiem, ani nie jest samo w sobie naszym dziełem jako pewnej wewnętrznej perspektywy, no tylko jest kwestią tego, jak na rzeczy patrzymy, pewnej optyki. No i historia, o której myślałem, no to człowiek, który idzie po radę do swojego jakiegoś tam autorytetu duchownego i przychodzi z taką sprawą, że kompletnie już w życiu nie wiąże końca z końcem, nie wie co zrobić, żyje w jednym pokoju z żoną i czwórką dzieci, nie jest w stanie prowadzić swojego warsztatu, w którym naprawia buty, w związku z tym nie starcza na opłacenie rachunków, jest zupełny dramat. I przywódca duchowy czy przewodnik duchowy każe mu wziąć kozę do tego pokoju. No więc ten posłusznie kozę bierze i po tygodniu przychodzi i mówi, że teraz on nie rozumie zupełnie, o co z tą kozą chodziło, że w tej chwili życie mu się już kompletnie rozsypało, wszystkie dzieci płaczą naraz, koza zjada te buty, które on próbuje naprawiać, no po prostu zupełny, żona w ogóle uciekła, jest rozpad wszystkiego. No przywódca duchowy czy przewodnik duchowy mówi, no to w takim razie sprzedaj kozę. Po tygodniu od sprzedania kozy pacjent przychodzi szczęśliwy, mówi, że nigdy tak dobrze mu się nie żyło. Jest to najlepszy okres jego życiu, mimo że w stosunku do tego pierwszego momentu nic się nie zmieniło, więc może musimy w związku z tym uznać, że szczęście to jest kwestia tego, jak patrzymy, jak oceniamy sytuację, w której się znajdujemy i że szczęście to być może w pewnych sytuacjach jest kwestia dystansu do tego, co się nam przytrafia, a w pewnych większego zaangażowania w to, co się nam przytrafia. Możemy tak samo nie przeżyć szczęścia, jeżeli nie doceniamy, nie angażujemy się w coś pozytywnego, jak doznać zbyt dużego nieszczęścia albo pozwolić, żeby nasze poczucie szczęśliwości się załamało, jeżeli zbytnio się angażujemy i nie mamy dystansu do czegoś, co można by uznać za jakiś prawda, moment załamania. Ale wydaje mi się, że jest tutaj troszeczkę coś więcej, co można by dodać. To też jest taka perspektywa nie do końca wystarczająca, wydaje mi się, żeby opisać to, jaką mamy relację ze szczęściem. Mianowicie wydaje mi się, że wszyscy tak intuicyjnie dosyć dobrze wiemy, że szczęście to prawdziwe właśnie w tym sensie happiness, a nie luck, wiąże się z pewnym ryzykiem. I dlatego nie jest to ani przypadek, ani to, co oferowali nam filozofowie greccy, czyli ta pewna, ten pewien taki dystans absolutny, obojętność na świat. Zawsze musimy co, no to tak jak w ekonomii, zawsze żeby coś dostać z powrotem musimy coś zainwestować. Więc prawdziwe szczęście bez zaangażowania, szczególnie emocjonalnego, szczególnie takiego zaangażowania, jeżeli chodzi o pewną inwestycję emocji, chyba mam wrażenie, nie możemy uzyskać. I to z kolei też powoduje, że szczęście ma tą swoją tragiczną stronę, mianowicie nigdy nie możemy mieć poczucia szczęścia. I tutaj mi się wydaje, najwyraźniej widać, że ta perspektywa grecka była troszeczkę taką iluzją, taką utopią. Nigdy nie możemy mieć szczęścia bez poczucia jego zagrożenia. Panie Mikołaju, to wspaniały komentarz do utworu, który chcę teraz puścić, a będzie to jedna z najbardziej znanych arii świata. Undi Felice Eterna pewnego roku, mniej więcej rok temu, mignięcie szczęścia. I to byłaś ty, tak śpiewa Alfred do Violetty. Un di felice eterno. di tremante vissi l'ignore di quell'amore, dell'amore che palpito delizia. Panie Aleksandru, Traviata chyba panią wywołuje. Co prawda Alfred nie był artystą, chociaż nie, no, miał podobno jakiś talent literacki, przynajmniej za takiego się podawał, że był młodym poetą. Ale nic nie wiemy o jego umiejętnościach, natomiast cierpieć potrafił, szczególnie w wykonaniu Pavarottiego, to górne C było imponujące. Joan Sutherland mu towarzyszyła jako Violetta. No tak, czy artyści muszą aż tak cierpieć, żeby się wznieść na wyżyny? Pani zaprzeczyła. No to teraz prosimy o dowody. To znaczy, bo ja zrozumiałam pani pytanie jako takie, czy cierpienie, czy nieszczęście mobilizuje artystów. No w pewnym sensie oczywiście mobilizuje i skoro mówimy o Alfredzie jako młodym poecie, to ja natychmiast przywołuję postać Jana Kochanowskiego, nie młodego i nie początkującego poety, ale jego tren napisany po śmierci córeczki. Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, moja droga Urszulo, tym zniknieniem swoim i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście cały ból, nieszczęście, cierpienie zaowocowały tak piękną perłą literatury polskiej, że no, długo można by szukać czegoś bardziej głębokiego i przepojonego, przepełnionego bólem, żalem i cierpieniem. Ale Ja nie uważam, że cierpienie jest mobilizujące, czy też, że nieszczęście obraca się w szczęście w takich przypadkach. Owszem, w pewnym sensie, to dość przewrotnie może powiem, dla nas odbiorców, dla późniejszych konsumentów danego dzieła, no my, jest to szczęście, że możemy z owocem tego cierpienia, bólu i nieszczęścia artysty obcować i je podziwiać. Ale no, życiowo rzecz ujmując, nie zazdroszczę takich doświadczeń twórcom, ani muzykom, ani pisarzom czy poetom, ani malarzom, rzeźbiarzom, czyli autorom wytworów plastycznych sztuki. No jeśli chodzi o Alfreda, że odwołam się do tej arii, której przed chwilą wysłuchaliśmy, to no, Violetta niestety cierpi na suchoty i tak. Jak znamy, czy to Damę Kameliową, czy też Zakończenie Trawiaty, schodzi. I czy to jest, czy po prostu nieszczęśliwa miłość, no, ona w pewnym momencie tam jest w Trawiacie spełniona, no ale to tylko jest mgnienie szczęścia. Czy taka nieszczęśliwa miłość, czy w ogóle takie poczucie nieszczęścia, to jest to moje pierwsze pytanie. Czy pobudza kreatywność, bo no chyba zabieganie o szczęście, staranie się, nie musi to być miłość, to może być marzenie właśnie o tej, o powodzeniu, o tym osiągnięciu sukcesu. No to ono pobudza, a kiedy już się ten sukces osiąga, to czasami jednak się osiada. Na laurach. Na laurach, na mieliźnie. Albo na mieliźnie, tak. Właśnie chciałam powiedzieć, pod warunkiem, że te laury są nam dostępne. No oczywiście tak. To tak troszkę na zasadzie każdy kij ma dwa końce. Niemniej cały czas będę się starała obstawać przy swoim i przy tej tak zwanej bohemie, która nie miała twórców, którzy autentycznie nie mieli czego włożyć do garnka, a nie wypuszczali z rąk czy pióra, czy pędzla, czy w cudzysłowie batuty, też pióra, komponując kolejne piękne dzieła, z których potomność korzysta. Niemniej, no ja to troszkę nie zgadza się z moją chęcią widzenia świata artystycznego i z moją wizją tego świata artystycznego, obojętne czy muzycznego, czy plastycznego, bo jednak bardzo ciężko i w wielkich bólach przychodzi tworzenie, kiedy człowiek, autor, twórca choruje, nie ma za co pójść do lekarza, nie ma za co kupić lekarstw i nie ma za co, nie wiem, zapłacić za mieszkanie i za świecę, bo to taki obraz nam się, szczególnie jeśli chodzi o wiek XIX, pojawia. I ja chociażby powiem na przykład Fryderyk Chopin. Nie ma za co zapłacić za mieszkanie. Więc to, a dzieła, które pozostawił po sobie, no chyba nie ma większego kompozytora. I każdy, słuchając kilku taktów, kilku nut wręcz muzyki Fryderyka Chopina, od razu wie, o jakiego twórcę, o kogo chodzi. Panie Mikołaju, uczy pan filozofii na dwóch uczelniach. Ja jestem bardzo ciekawa, jakie jest podejście młodych ludzi, studentów, czy jakiś taki stoicyzm, a to jest postawa oczywiście niegdysiejsza, ale czy oni mają dystans, czy się dystansują do... Niech będzie do koronawirusa, do sytuacji, która wymaga pewnego opanowania, no, przełknięcia tej żaby, jak jakoś tam musimy przez to przejść. Jak pan myśli, jacy filozofowie są, jeśli w ogóle są jacykolwiek im bliscy, pomocni, nie wiem, którzy by mogli w tej konkretnej sytuacji dać wzór, czy też wsparcie myślą? Cóż, jeżeli do samych studentów chodzi, to to trudna sprawa, dlatego że właśnie ze względu na COVID niestety ze studentami mam w tej chwili kontakt na obu uniwersytetach zdalny wyłącznie, więc z grupami nie mam kontaktu. Jest to kontakt mailowy, co samo w sobie jest już w pewnym sensie nieszczęściem i ze strony wykładowcy i do pewnego stopnia też ze strony studentów. Natomiast jeżeli o filozofię chodzi i dalej tą kwestię szczęścia, no to żadna filozoficzna rozmowa o szczęściu nie byłaby chyba kompletna bez odwołania się do pojęcia eudaimonii u Arystotelesa, czyli tej koncepcji szczęścia tego późnego już okresu filozofii starożytnej, gdzie Arystoteles przedstawia nam koncepcję szczęścia jako pewnej równowagi. Jest to zupełnie inna koncepcja niż ta stoicka, czy ta beczka Diogenesa, prawda, wycofanie się ze świata, dlatego że nie wymaga ona właśnie od nas oderwania się od naszych zainteresowań codziennych, tylko zastrzega, że te zainteresowania będą dla nas spełniające tylko jeżeli znajdziemy w nich pewną równowagę. Jeżeli nie pozwolimy, żeby te zainteresowania nas samych zdominowały, czyli jeżeli będziemy mieli nad nimi zupełną kontrolę. No i to oprócz tych poprzednich dwóch koncepcji, o których mówiłem, jest taka trzecia bardzo duża koncepcja filozoficzna odnośnie szczęścia. Więc jedna to jest zupełny przypadek, jedna to jest taka kontrola, oderwanie się od świata, a trzecia no to jest taka pewna równowaga. No i wydaje mi się, że wszystkie te koncepcje w pewnym sensie powodują, że ten okres, w którym w tej chwili się znajdujemy, jest trudny do opanowania, dlatego że no ani nam się nie przydarzyło to szczęście w sensie luck, wręcz przeciwnie, chyba ten rok 2020, nie tylko ze względu na koronawirusa, chociaż oczywiście koronawirus jest najważniejszą tą częścią tego dramatu roku 2020, sugeruje, że raczej szczęścia w tym sensie przygodnym nie mamy. No wszystko jest zupełnie poza naszą kontrolą, trudno tutaj myśleć o kontroli wewnętrznej, wyobcowaniu się w momencie, kiedy realia na zewnątrz są takie, jakie są, a zresztą tak jak wspominałem, wydaje się nam to takie trochę nieludzkie. Wydaje mi się, że zawsze stoicyzm jest w pewnym sensie paradoksalnie, mam wrażenie, prosty, jeżeli nic szczególnego się nie dzieje. Łatwo być dostatnio żyjącym stoikiem. Nie pozwalać, żeby ten dodatkowy kieliszek wina, czy to kolejne ciastko wpłynęło na naszą konstytucję wewnętrzną. Czyli łatwiej jest zachować wstrzemięźliwość, mając możliwość wyboru. Dokładnie tak, absolutnie tak. I wydaje mi się, że to byłby najbardziej poważny zarzut w stosunku do stoicyzmu, że to jest filozofia, która ma odpowiedzieć na sytuacje trudne, ale wymyślona jest w sytuacjach raczej prostych. Więc na te trudne sytuacje zazwyczaj nie odpowiada. Natomiast również ta filozofia tej równowagi wydaje mi się tutaj problematyczna, no bo jak tą równowagę odnaleźć? Tutaj jest podobny zarzut co do tego stoicyzmu. I myślę, że wszystkie te koncepcje mają jeden problem, mianowicie czy trudność polegającą na tym, że patrzą na szczęście w perspektywie pewnego absolutu, mianowicie, że żeby szczęście w tym sensie takim permanentnym, a nie tylko przygodnym, jeżeli się nie decydujemy na definicję wyłącznie w kategoriach przygodnych, to musi być ono w najmniejszym stopniu niezakłócone. Jeżeli już tylko coś w najmniejszym stopniu to szczęście zakłóci, no to już nie ma szczęścia, bo szczęście jest tylko tą kategorią absolutną. I wydaje mi się, że to, jak może moglibyśmy sobie z tym aktualnym okresem poradzić, ale również jak moglibyśmy sobie poradzić w życiu po prostu z wieloma problemami, i to byłaby odpowiedź filozofii, to zaakceptować to, że szczęście właśnie nigdy nie będzie absolutne, albo zawsze szczęście będzie w jakimś sensie funkcjonowało w kontekście rzeczy, które nie dopełniają go w sposób perfekcyjny, nazwijmy to. Czyli że zawsze, no, zawsze jest... będzie nam, przepraszam, czegoś brakować i nie możemy dążyć do tego absolutnego szczęścia, bo wtedy będziemy nieszczęśliwi, czy ja to dobrze zrozumiałam? Wydaje mi się, że tak. No to wynika, wydaje mi się, z takiego prozaicznego faktu, że jesteśmy zawsze jakoś zlokalizowani w czasie i w przestrzeni. Nie rozerwiemy się ani przestrzennie, ani czasowo na dwa, ani tym bardziej na więcej elementów, więc zawsze musimy wybrać. A każdy wybór jest tak samo pozytywny, wybieramy coś, ale zawsze też, żeby wybrać coś, musimy zrezygnować z czego innego. I te wybory zawsze będą mniej albo bardziej tragiczne. Więc zawsze szczęściu będzie towarzyszyła ta szczypta soli, ale z drugiej strony jest też dobra, jest też pozytywna strona tego równania, dlatego że to oznacza, że zawsze jest możliwość, żeby nieszczęściu towarzyszyła kropla miodu czy odrobina osłody. Nigdy chyba nie jest tak, żeby szczęście albo nieszczęście było absolutne. I błędem filozofów starożytnych, jeżeli można tak powiedzieć, bez jakiegoś bluźnierstwa filozoficznego, jest właśnie absolutyzacja szczęścia jako czegoś, co, o czym możemy sensownie mówić, tylko jeżeli jest zupełnie i absolutnie niezakłócone. Wydaje mi się, że to do pewnego stopnia jest fantazmat i to jest powiązane z tą kwestią pewnej inwestycji emocjonalnej, wartościowej, czy na poziomie wartości i ryzyka, jaką musimy wnieść w to, żeby w sytuacji, w której odczuwamy szczęście, się znaleźć. Proszę Państwa, ja chciałam teraz Państwu udzielić mikroskopijnej, nie chcę powiedzieć lekcji, to źle by zabrzmiało, ale przedstawić teorię Staszka Sojki. Felicytologia według Staszka Sojki, tak bym to określiła. Posłuchamy? Kiedy przyjdzie iść, co ja powiem i komu? Czy to boli, jak długo trwa? Te pytania sączą się cicho, powoli. Całe życie do ostatniego dnia. Lecz zazwyczaj zazwyczaj bawi mnie to, co mam. Każda chwila taka droga, każda nuta taka nowa. Niemodne to słowa, niemodne, ale ja całą modę mam gdzieś. Modlić się, pracować, starszych szanować i cieszyć się, cieszyć się. Memento vitae, tango memento vitae. Memento vitae, tango memento vitae. Y Panie Aleksandro, artyści muzycy powinni być we współczesności chyba szczęśliwi, bo nawet w takim okropnym okresie jak teraz mają szansę tworzyć, mają szansę zaprezentować się i nawet pani robiąc koncerty w Zamku Królewskim w Warszawie bez publiczności może zaprezentować ich występy no, poprzez internet. Tak, powinni czuć się szczęśliwi i no właśnie, tak na dwie nogi. Na jedną nogę czują się szczęśliwi, bo mogą występować, tak jak pani powiedziała, mogą grać, mogą być aktywni, mogą się publiczności tej, no w pewnym sensie powiem, wirtualnej, internetowej pokazywać, prezentować. Natomiast jednak warto, przynajmniej jeśli chodzi o muzyków, warto pamiętać o tym, że muzycy, czy to instrumentaliści, czy śpiewacy, to są ludzie, którzy, ja powiem tak, żyją publicznością, żyją do życia, tak jak my potrzebujemy tlenu, tak oni potrzebują żywego odbiorcy. To występy sceniczne to jest taki rodzaj adrenaliny, która towarzyszy każdemu podczas koncertu. Tego nie da się zastąpić kamerą i transmisją internetową. I dlatego z drugiej strony, no niestety, ta forma przekazu jest taką jednak dość ułomną formą. To jest szczęście w nieszczęściu. O właśnie, tutaj doszłyśmy do tego stwierdzenia, szczęście w nieszczęściu. W nieszczęściu covidowym i w nieszczęściu sytuacji, jaka nas wszystkich dotknęła, i tu mówię też o odbiorcach muzyki, o słuchaczach, o melomanach, szczęściem niewątpliwie jest to, że chociaż w jakimś stopniu mogą brać udział w tym no niby wirtualnym życiu muzycznym i w tych internetowych koncertach. Ale to nie jest pełnia szczęścia i to jest taki substytut szczęścia. No to panie Mikołaju, filozofowie mają lepiej, prawda? Bo ich myśli wszak nie potrzebują publiczności. Do pewnego stopnia tak. Znam filozofów, którzy są zupełnie szczęśliwi pracując w samotności i nawet trzeba ich zachęcać, żeby dzielili się swoimi spostrzeżeniami albo nawet je z nich siłą wyciągać. Tak było z profesorem Okopieniem, który był jedną z moich inspiracji w Instytucie Filozofii, jeszcze wtedy, teraz już w Wydziale Filozofii, w Zakładzie Filozofii i Kultury na Uniwersytecie Warszawskim. Był to człowiek, który był kompletnie zadowolony, pracując sam nad swoimi ideami w ciszy i spokoju i wkładając wszystko do szuflady. I on absolutnie nie potrzebował żadnego audytorium. Życie umysłu, tak no nazwijmy, było dla niego zupełnie wystarczające, a życie społeczne było już tylko niepotrzebnym naddatkiem albo jakimś rozproszeniem. Natomiast tak nie jest ze wszystkimi filozofami. To nie jest standard, albo to przynajmniej nie jest wymóg, to nie jest to, co w opisie stanowiska No pana mistrz Roger Scruton był szalenie aktywny, jeśli chodzi Więc o właśnie, zupełnie odwrotnie. Odbiorców, prawda? Zupełnie odwrotnie. Jest też filozofia, oczywiście. Filozofia, po pierwsze, należy pamiętać, jest to pewna maksyma, można powiedzieć, którą właśnie zaszczepił we mnie Roger Scruton, że filozofia to nie jest jedna rzecz. To nie jest tylko i wyłącznie jedno narzędzie, czy jedna perspektywa, więc jeżeli są filozofowie, którzy najlepiej funkcjonują w samotności, to są też filozofowie, którzy najlepiej funkcjonują w kontekście społecznym, w żywej wymianie myśli, w pewnym rzeczywistym kontakcie z innymi umysłami i którzy opierają się na pewnej dynamicznej wymianie myśli. No i chyba nie muszę już mówić, że ta dynamiczna wymiana myśli i kontakt z innymi jest absolutnie konieczny w momencie, kiedy o filozofii rozmawiamy z innymi, czy jeżeli filozofię studiujemy jako studenci. I wydaje mi się, że sytuacja, w której się znajdujemy, tak samo jak dla muzyków, dla na pewno przynajmniej studentów filozofii, mam wrażenie, jest bardzo trudna, jeżeli chodzi o to, co wynoszą zajęć, bo trzeba pamiętać, prawda, że młodzi ludzie zapisują się na kilka lat swojego życia na to, żeby studiować dyscyplinę i tu nagle przez duży okres tego czasu, na razie wydaje się przynajmniej przez 1/3 tego kontaktu z tym światem, z którym chcieli kontakt mieć, są pozbawieni. I rzeczywiście te internetowe narzędzia, mimo że pomagają, mimo że rzeczywiście stanowią jakąś rekompensatę zupełnego zamknięcia kontaktu, no nie są wystarczające do tego, żeby w pełni przywrócić to, co wydaje mi się na takich studiach jest najważniejsze. Pewnie na wszystkich humanistycznych studiach. Czyli wymiana myśli, tak? Na wszystkich studiach w ogóle. Wymiana myśli. Tak, zdecydowanie. Forum dyskusyjne. Kontakt nie tylko z wykładowcami, bo ten oczywiście w jakimś stopniu jest zapewniony tymi drogami internetowymi, ale kontakt nie tylko w pubie, ale również w sali z innymi uczniami. Wydaje mi się, że co najmniej połowa, jeżeli nie więcej. Nie chciałbym tu podkopywać własnego stanowiska i samemu sobie odbierać chleba poprzedniego, ale wydaje mi się, że co najmniej 50%, jeżeli nie więcej, nauki w trakcie studiów, przynajmniej w moim doświadczeniu, jeżeli chodzi o studia filozoficzne, pobieramy od kolegów i koleżanek, z którymi studiujemy, dlatego że z nimi spędzamy najwięcej czasu na dyskusjach po tych 1,5 godziny na zajęciach, a de facto ścieranie się poglądów. Dokładnie tak. No dobrze, ale jeśli chodzi o artystów, panie Aleksandro, tak sobie myślę, że zbyt pochopnie, zbyt szybko chcą lecieć do tej publiczności, popisywać się, pokazywać, co to o to stworzyli, a może by właśnie taki dystans, czas do namysłu, czas na doszlifowanie koncepcji, wizji, dzieła, może by im się bardzo przydał. Ale to jest, ja powiem, oczywista oczywistość, że każdy muzyk, zanim wyjdzie na scenę, zanim pojawi się publicznie, on spędza mnóstwo czasu w czterech ścianach, czy w innym kameralnym miejscu, gdzie ćwiczy, ćwiczy i ćwiczy, szlifuje, szlifuje i szlifuje. I dopiero jak doszlifuje to, co chce zaprezentować publicznie, to pojawia się przed ludźmi i wtedy on tych ludzi i kolegów, jeśli nie jest solistą, kolegów z orkiestry, czy kolegów z zespołu, którzy towarzyszą mu jako soliście, potrzebuje i potrzebuje odbiorcy. Muzyk, grając tylko to, co powiedziałam przed chwilą, grając tylko do kamery, czy też grając tylko w studiu, to nie jest ta atmosfera. On potrzebuje emocji, on potrzebuje jednocześnie grać i obserwować, jak ta jego gra działa na słuchaczy. To jest niesamowicie ważne i to uskrzydla, powiedziałabym, bardziej niż nieszczęście. Proszę Państwa, ja bym chciała, ponieważ nasza rozmowa już dobiega końca, ja bym chciała jednak jakiś łód, nie chcę powiedzieć łód szczęścia, bo to jest właśnie łód wtedy, tylko jakąś taką iskierkę optymizmu. Czy to nieszczęście, bardzo króciutko, panie Mikołaju, przełożyć się może na jakąś naukę, na coś, z czego będziemy zadowoleni, co da nam cokolwiek na przyszłość, bo zakładam, że wyjdziemy z tej pandemii. Ależ oczywiście, jak najbardziej, ale to też wydaje mi się zależy od tego, jak do tej pandemii podejdziemy. Zawsze możemy znaleźć jakąś przestrzeń w naszym życiu, w którą możemy zainwestować tak, żeby spowodować, że staje się ona wartościową częścią naszego życia. Nie jest tak, że pandemia nas pozbawia wszelkich możliwości robienia takich rzeczy i działania wspólnie z innymi po to, żeby coś wartościowego stworzyć, czy to muzycznie, czy to w jakikolwiek inny sposób. Potrzebna jest ta inwestycja. Wydaje mi się, że to, czemu pandemia najbardziej zagraża, wydaje mi się, to nie nawet bezpośrednio pozbawienie nas jakiegoś szczęścia, dlatego że mimo ogromnej liczby zarażonych, no mimo wszystko większość jest niezarażonych, więc nie dotyka nas to bezpośrednio, dotyka nas to gdzieś tam dalej, dotyka nas to pośrednio przez to, że mamy mniej możliwości kontaktu z innymi. Natomiast powinniśmy, wydaje mi się, nie czekać na te możliwości i nie czekać na to, aż łód szczęścia właśnie spowoduje, że inaczej się poczujemy z dnia na dzień. Nie zostawiać tego rzeczywistości zewnętrznej, tylko w coś emocjonalnie zainwestować, w coś się zaangażować i to zauważyć. I wydaje mi się, że wtedy będziemy mieli szansę na to, żeby i w takim momencie, a być może nawet tak jak w tej historii o koniach przytoczonej, dzięki temu momentowi przeżyć coś wartościowego i wzbogacającego. Proszę Państwa, ja pięknie dziękuję moim dzisiejszym gościom. Byli to Aleksandra Buszta, muzyk, muzykolog, kustosz programu muzycznego Zamku Królewskiego w Warszawie. Dziękuję pięknie Pani Aleksandro. Ja również dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Oraz Mikołaj Sławkowski-Rodę, filozof z Uniwersytetu Warszawskiego i z Oxfordu. Jak już Państwu wspominałam, uczeń i asystent Rogera Scrutona. Żegnam się z Państwem. Ja, Monika Małkowska, dziękuję Agnieszce Łukasiewicz i Oli Kaczkowskiej, które ze mną dzisiaj ten program przygotowały. No i mam bardzo optymistyczne zakończenie. Myślę, że Państwo się uśmiechną, słuchając tej piosenki. Felicità è il tenersi per mano, andare lontano, la felicità è il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità è restare vicini come bambini, la felicità, felicità, felicità. Cino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro alle tende, la felicità, e abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità, felicità, e un bicchiere di vino con un panino, la felicità, e lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità, e cantare a due voci quanto mi piaci, la felicità, felicità. Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa come un pensiero che sa di felicità. Senti, nell'aria c'è già un raggio di sole caldo che va, come un sorriso che sa di felicità. Felicità, è una sera sorpresa, la luna accesa e la radio che va, è un biglietto d'auguri pieno di cuori, la felicità, è una telefonata non aspettata, la felicità, felicità, felicità, è una spiaggia di notte, l'onda che batte, la felicità. Autopromocja. Rozmyślam nad koniecznością i zarazem niemożnością pisania. Stworzyć taką sytuację, w której serce się rwie do pracy, a ręce od niej odpadają. To jest majstersztyk złośliwości dziejów powszechnych. Olga Sarzyńska czyta fragmenty z dzienników Marii Dąbrowskiej 1945-1965. Gdybym mogła pisać, byłabym zupełnie szczęśliwa. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy od poniedziałku do piątku około 11:45. Autopromocja. Zapraszamy